ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय वृत्तारण्यक परिषद तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण आर्तभाग ब्राह्मण के नवम कंडिका तो कुछ विचार हो गया था, जिसमें ग्रह और अतिग्रह की चर्चा हो रही थी। हमारे जो आठ इंद्रियां, इनको ग्रह शब्द से कहा गया है। पांच कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियों में दो हैं, वाक और हस्त, और एक मन है, एक ग्रह है। गृहाति आत्मा नवि ग्रह, ये आत्मा को पकड़ करके विश्व में ले जाने वाले हैं, इसलिए इनको ग्रह कहा जाता है। जैसे नवग्रह होते हैं पकड़ते हैं, इसी प्रकार ये भी पकड़ते हैं। अंतर्मुखी वृत्ति से बहिर्मुखी कराने वाले हैं ये इंद्रियां, इसलिए इनको ग्रह कहा। और ये भी मजबूर हो जाते हैं उपभुक्त विषयों के द्वारा। पहले जो विषय भोगा हुआ है वो विषय आज विषय भोगने के लिए इनको प्रेरणा करते हैं। जाओ प्रातःकाल भोजन किया था, स्वाद मिला, जिसके कारण सायंकाल के लिए तैयारी करने लग जाता है। यह है वर्तमान विषय अतिग्रह नहीं माने जाते कि उदासीन व्यक्ति को कोई कुछ भी नहीं करते। विषय जो राग द्वेष युक्त होगा उसके लिए परेशान करते हैं वर्तमान विषय, किंतु उपभुक्त विषय जो है वो तो प्रेरणा देने वाले, इंद्रियों को विषयों में धक्का देने वाले होते हैं उपभुक्त विषय। इनको अतिग्रह शब्द से कहा। प्रत्येक का अपना अपना विषय है, प्रत्येक इंद्रियों का अपना अपना विषय। चक्षु का रूप है, घ्राण का गंध है, रसना का आस्वादन है, इत्यादि वो जो उपभुक्त विषय है वो वर्तमान के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए उनको अतिग्रह कहा था। तो आठ ग्रह और आठ अतिग्रह के बारे में हो गया। ये द्वितीय मृत्यु निर्णय ये है। इसमें प्रथम में है आद्य मृत्यु और अतिक्रांति। प्रथम ब्राह्मण अश्वल ब्राह्मण में मृत्यु से अतिक्रमण की चर्चा हुई, और द्वितीय ब्राह्मण आर्तभाग ब्राह्मण में मृत्यु का स्वरूप का निर्णय किया। मृत्यु क्या है तो यही है, इंद्रियां हमारी मृत्यु है, और अतिमृत्यु क्या है तो उपभोक्त विषय है। ये स्थिति यही है। और तृतीय संस्कृति व्याप्ति, तृतीय ब्राह्मण जो आएगा, भुज्जू ब्राह्मण जो आएगा, उसे संसार की गति कहां तक है उसकी चर्चा होगी। कहां तक संसार है, संस्कृति माने संसार की व्याप्ति, व्यापकता कहां तक है। चतुर्थ है प्रत्येक निर्णय, चतुर्थ ब्राह्मण जो उसस्त ब्राह्मण है उसमें इस जीवात्मा का निर्णय होगा, यही है अथवा कोई और स्वरूप है इसका, शरीर भी शरीर है कि शरीर से अतिरिक्त है, इसका निर्णय होगा। पंचमे ब्रह्मता तस्य, पंचम ब्राह्मण जो आएगा कहोल ब्राह्मण, उसमें इस जीवात्मा को ब्रह्मत्व सिद्ध करेंगे, ये ब्रह्म है व्यापक है ऐसा सिद्ध करेंगे, उपाधि हटा करके देखा जाए ऐसा होता है। षष्ठे ब्रह्मकार्य की, जो गार्गी ब्राह्मण है षष्ठ ब्राह्मण, उस ब्रह्म का जो कार्य है जगत उसकी चर्चा होगी। और सप्तमे कारणावस्था, सप्तम ब्राह्मण जो आएगा उसमें ये आएगा कारण अवस्था, जगत के कारण की अवस्था की चर्चा होगी। अष्टमे अष्टम ब्राह्मण जब आएगा अक्षर ब्राह्मण, उसमें क्या होगा ब्रह्म का निरूपण होगा। नवम जो साकल्य ब्राह्मण आएगा, नवमे देव विस्तार हो संक्षेप द्वारतः पुनः, देवताओं का विस्तार, संक्षेप और विस्तार के द्वारा देवताओं की चर्चा। इतना मात्र नहीं, नव ब्राह्मण सगुणम निर्गुणम चोक्तम ब्रह्म सर्वाधिकारी राम, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म दोनों की भी चर्चा है नव ब्राह्मण। क्यों? अधिकारी भेद से, अधिकारी भेद से उपदेश भिन्न है। उत्तम अधिकारी के लिए निर्गुण ब्रह्म की चर्चा है, और मध्यम अधिकारी मंद अधिकारी के लिए सगुण ब्रह्म की चर्चा है, ऐसा इसके तात्पर्य बताया है, भारतीय विश्व में बताया है, इसका ध्यान रखना। आगे दशम कंडिका में जाते हैं, आर्तभाग पूछते हैं। याज्ञवल्क्य इति उवाच शरीरं सर्वं मृत्योरन्नम् आसुत्सा देवता यस्या मृत्युरन्नम् इति अग्निर्वै मृत्युः स्वापाम् अन्नम् अपपुनर्मृत्युं जयति याज्ञवल्क्य इति उवाच शरीरं सर्वं मृत्योरन्नम् सा देवता यस्या मृत्युरन्नमिति अग्निर्वै मृत्यु स्वापाम् अन्नम् अपपुनर्मृत्युं जयतीति याज्ञवल्क्य उवाच। आर्तभाग ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, ऐसा संबोधन करके कहा, यदिदम सर्वम, ये जो कुछ भी संसार में जो कुछ भी है, मृत्युरन्नम, सब मृत्यु का अन्न है, मृत्यु सबको खाता है, कोई भी पदार्थ यहाँ पर था ही नहीं है, सब में मृत्यु लग, मृत्यु का ग्रास होना है, मृत्यु और अन्नम, जो कुछ भी संसार में वस्तु है मृत्यु का अन्न है। का सुचा देवता, वो देवता कौन सा है जो मृत्यु भी जिसका अन्न हो, वो देवता कौन है? का सुचा देवता, क्या वो देवता कोई है या नहीं? मृत्यु भी जिसका अन्न बन जाए, सारा संसार मृत्यु का अन्न है, वो मृत्यु, हाँ, अगर मृत्यु रह गया तो ग्रह अधिग्रह दूर मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते। कौन देवता है मृत्यु का? मृत्यु भी जिसका अन्न होता हो, यस्या मृत्यु और अन्नम, जिस देवता का मृत्यु भी अन्न होता हो, वो देवता कौन है? ये प्रश्न है। उत्तर देते हैं, अग्निर्वय मृत्यु, अग्नि मृत्यु है। यहाँ अग्नि का अर्थ है विराट हिरण्यगर्भ को अग्नि शब्द से लेंगे। सो अपाम अन्नम, जल का अन्न होता है अग्नि, अग्नि ज्यादा जल हो अग्नि कम हो तो बुझ जाती है, अग्नि बुझ जाती है, जल का अन्न है अग्नि का, ऐसा माने। यहाँ अपाम अन्नम का अर्थ होता है, अप माने होता है ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्माकार वृत्ति को यहाँ ऐसा कहा गया है। सबका मृत्यु है ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति, मृत्यु का भी मृत्यु है, इंद्रियादि विषय आदि सबका मृत्यु वही है। माने हिरण्यगर्भ तक इंद्रिय विषय है, वहां वो मृत्यु का अतिक्रमण नहीं कर सकते, ब्रह्माकार वृत्ति जो होगी वही है सबका नाशक। फिर वो रहेगी कहेंगे, वो नहीं रहती, कतक रेणु के समान है, वो कतक के चूर्ण के समान है, कतक का फल होता है उसका चूर्ण होता है, वो फिटकिरी का काम करता है, जल गंदा है उसमें डाल दिया जाए तो जल को स्वच्छ करेगा, अपना भी कहाँ गया पता नहीं लगता, अन्य को विनाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाता। वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं ना, अज्ञान का नाशक ब्रह्माकार वृत्ति है, ब्रह्म नहीं, अंतकरण में जो वृत्ति आरूढ़ चेतन जो बोलते हैं, वृत्ति बोलते हैं इसको, कोई नहीं। पुनर्मृत्यु अपजयते ही, जो मृत्यु का मृत्यु को जानता है वो पुनर्मृत्यु को जीत लेता है, दोबारा मृत्यु नहीं होगी, क्यों जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कहां से होगी, आत्मा आत्माभाव में पहुंच जाता है, ये अर्थ है। पुनर्मृत्यु अपजयते, उपसर्ग को क्रिया के साथ अन्वय करना, उपसर्ग क्रिया योग है, क्रिया के योग में होते हैं, और छंद से व्यवहित भी, छंद में व्यवधान भी होता है, व्यवधान है जो अप जाएगा कहाँ, मृत्यु के साथ, जयती के साथ, अप मृत्युम पुनर्मृत्युम, मृत्युम पुनर् अप जाएती, ऐसा अर्थ होगा, यही है। भाष्य में कहते हैं उपसंवृतेशु ग्रहाति ग्रहेशु, उपसंहार हो गया, ग्रह अतिग्रह के विषय में उपसंहार हो गया, आठ ग्रह हैं, आठ अतिग्रह हैं, उसके ग्रहाति ग्रहेशु आह, आर्तभाग आह, पुनः फिर आह कहता है, आर्तभाग कहते हैं फिर याज्ञ बल के जो बात है, याज्ञ बल के ग्रह और अतिग्रह के कहने के बाद इनसे मुक्ति होने के साधन के बारे में पूछते हैं। एक नंबर की बनेगा, एवं ग्रहातिग्रहान मुक्ति अतिमुक्ति प्रतियोगी भूतान, ग्रह और अतिग्रह जो है ना मुक्ति के विरोधी हैं, ग्रह भी विरोधी है और अतिग्रह भी विरोधी है, प्रतियोगी भूतान मान विरोधी, ग्रहातिग्रहान मुक्ति अतिमुक्ति प्रतियोगी भूतान, मुक्ति और अतिमुक्ति के विरोधी जो ग्रह और अतिग्रह थे, जब तक ग्रह अतिग्रह रहेंगे मुक्ति नहीं है। यह उनका बंधनाख्यान, जिसको बंधन नाम दिया गया था, ग्रह अतिग्रह को कहते हैं बंधन, संसार बंधन नाम दिया गया था, अभिराय उनका कथन करके ग्रह अधिकरण का कथन हो गया, जो मुक्ति के विरोधी जिसका नाम बंधन कहा जाता है उसका कथन करके इदानीम अतिमुक्ति उक्तस्य सिर जोड़ देना चाहिए, वो तृतीयांत है वो, सप्तमी नहीं, इदानीम। अब अतिमुक्ति रूप से जो कहा गया था ज्ञान कर्म फल भूतस्यादि, अतिमुक्ति शब्द से क्यों कहा था इसको, ज्ञान और उपासना और कर्म के फलभूत जो हिरण्यगर्भ है उसको कहा गया था। सूत्रपदस्य सूत्रपद था तो अतिमुक्ति शब्द से कहा गया वही था। पूर्वोक्त रीत्या बाघादि आत्मक अग्नियादि अभिन्न, पूर्व तरीके से क्या बाघादि से अभिन्न है, वो भी अग्नियादि स्वरूप है, वो भी हिरण्यगर्भ भी बाघादि है, अग्नियादि स्वरूप है वो, होने से ग्रह अधिग्रह रूप मृत्युत्वात्मकत्व, वो ग्रह अधिग्रह रूपी मृत्यु रूप स्वरूप ही है वो हिरण्यगर्भ भी, उससे बाहर नहीं, क्यों इंद्रिय विषय उसके साथ बाघादि भी है, उपभुक्त विषय भी है, होने से ततो भी अतिमुक्ति अर्थम, उस हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा पद से भी मुक्ति के लिए, परिचन्न भाव को त्याग करके अपरिचन्न में पहुंच गया सूत्रात्मा में होगा, वहां से भी मुक्ति के लिए अतिमुक्त अर्थम तन मारकम, उस हिरण्यगर्भ मृत्यु का अति मृत्यु का भी जो मारक होगा, मृत्युअंतरम पृच्छति, अन्य मृत्यु के बारे में पूछते हैं या आर्तवाद पूछते हैं, कहा उपसंवृतेशु इत्यादि शब्द का, उपसंवृतेशु ग्रह अतिग्रहेशु, ग्रह अतिग्रह विषय में उपसंहार हो गया, पूरा हो गया, होने पर आह पुनः याज्ञवल्क्य के विवाद, फिर आर्तवाद कहते हैं हे याज्ञवल्क्य ऐसा कहा, यदिदम सर्वम मृत्योर अन्नम, ये प्रतीक ले लिया भाष्य मंत्र का, जो कुछ भी है मृत्यु का अन्न है, संसार जो भी है मृत्यु का अन्न है, मृत्योर अन्न, यदिदम सर्वम मृत्योर अन्नम ये प्रतीक है, उसी का अर्थ करते हैं। यदिदम व्याकृतम सर्वम, जो थूलीभूत जगत जितने भी है ना सबके सब थूलीभूत जगत व्याकृत वन थूलीभूत, दो नंबर टिप्पणी में कहा कार्यम, जो कुछ कार्य वर्ग है कार्यम सर्वम मृत्योर अन्नम, मृत्यु का अन्न है, जो कार्य होगा ध्रुव जात से ध्रुव मृत्यु, जो पैदा होता है तो मृत्यु होगी, मृत्योर अन्न मृत्यु का अन्न है कार्य वर्ग है, अन्नम सर्वम सबके सब, क्यों सर्वम जायते विद्यते विपद्यते, सबके सब उत्पन्न होते हैं और विनाश भी होता है सबका, कार्य वर्ग जो भी होगा वही उत्पन्न होने वाला विनाश होने वाला कार्य कहा जाता है, उत्पत्ति जायते विपद्यते का उत्पन्न होना और विपरीत हो जाना विनाश हो जाना, ग्रहाति ग्रह लक्षण मृत्युना ग्रसम, ग्रह और अतिग्रह रूप जो मृत्यु उसके द्वारा ग्रसित है, कार्य वर्ग जितने भी ग्रसित है ग्रस्त है, ये प्रश्न हो रहा है। काश्वित कानुष्यात सा देवता, काश्वित सा देवता माने कानुष्या, कौन देवता है वो जिस मृत्यु का भी, इस मृत्यु रूपी अन्न का भी मृत्यु हो, काश्वित माने कानुष्यात, यही है वितर्क है, श्वेत या वितर्क है, कौन है वो देवता, यश्या देवता या मृत्यु रूपी अन्नम भवेत, जिस देवता का मृत्यु भी अन्नम भवेत अन्न हो जाए, कार्य वर्ग सब मृत्यु की ग्रसित मृत्यु से ग्रसित है, वो मृत्यु भी जिसका अन्न हो जाए वो देवता कौन है, ये प्रश्न है। तीन नंबर के पद में कहते हैं चार अत्र वार्तिकम, योयम मृत्युरिह प्रोक्तो मृत्यु स्तस्याति चापर अस्ति नास्ति तिवा ब्रूहि याज्ञवल्क्य यथा कथम, योयम मृत्युरिह प्रोक्त, जिस मृत्यु के बारे में कथन हुआ पहले, जिस मृत्यु के बारे में कथन हुआ वह प्रोक्त मृत्यु तस्यापि च अपरः अस्ति नास्ति, उस मृत्यु का भी अन्य मृत्यु अन्य है या नहीं, यह प्रश्न है। पहले हिरण्यगर्भ को सबका मारक शब्द से कहा था, कार्य का विलय वही होता है देखाया था, तो कहा योयम मृत्यु यह प्रोक्त, इस ब्राह्मण में जो मृत्यु की कथन हुई है वह, यह माने अस्मिन् ब्राह्मण मृत्यु तस्याति अपरः मृत्यु, उसके भी दूसरा मृत्यु अस्ति नास्ति बा, दूसरे मृत्यु का भी मृत्यु है या नहीं दूसरा, इति ब्रूहि बोलो याज्ञवल्क्य जी, याज्ञवल्क्य यथातथम जैसा तैसा, जैस प्रकार है उस प्रकार बताओ, मृत्यु की मृत्यु है या नहीं बताओ, यही कहा। भाष्य में कहते हैं मृत्यु यशोपसेतनम कठोपनिषद में कहा है, यश्च ब्रह्म च क्षेत्रम च उभय भगवत ओदन मृत्यु यशोपसेतनम का इत्था भेद ये प्रश्न, जिसका ब्राह्मण और क्षत्रिय जो बड़े बड़े जाति माने जाते हैं, जिसके हाथ के समान है, जैसे भात खाने में कोई परेशानी नहीं होती, सरलता से खाता है, और मृत्यु रस्योपचेतनम जो सबका मारक मृत्यु, जिसका चटनी के समान है, चाटने के समान है, कई था यत्र वेद, वो कहाँ है, कहाँ बैठा है, कौन जान सकता है उस चीज को, जो ब्राह्मण क्षत्रिय जिसके भात के समान है और मृत्यु जिसके चटनी के समान है, उस देवता को जानने में कहां आए वो देवता, कौन जानने में समर्थ होगा, ऐसा कहा है पशु परिषद में। मृत्यु रेष्टो पशु जन्म कहा इस स्त्रोतंतरा ऐसा आया है, माने मृत्यु का मृत्यु बोल रही हुआ श्रुति। अयम अभिप्राय प्रष्टा का यहां अभिप्राय यही है, आर्तवाद का अभिप्राय यह है, प्रष्टुर अभिप्राय प्रष्टुर प्रष्टा का अभिप्राय यह है, यदि मृत्यु और मृत्यु बक्षति याज्ञवल के यदि मृत्यु का भी मृत्यु कहेंगे तो अनवस्था दोष में चले जाएंगे, फिर उस मृत्यु का मृत्यु कौन, फिर उस मृत्यु का मृत्यु कौन, अनवस्था में चले जाएंगे। ये है यहां शिष्य रूप से प्रश्न नहीं है, हराने के लिए है, विधि विषु कथा है। प्रष्टुर अयम अभिप्राय प्रष्टु प्रष्टा का यही अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, यदि मृत्यु और मृत्यु बक्षति, यदि मृत्यु का भी मृत्यु कहता है यज्ञ बल के अनवस्था से अनवस्था, फिर वो जो मृत्यु का कौन मृत्यु होगा, फिर उस मृत्यु का मृत्यु कौन होगा, अनवस्था में मृत्यु हो जाएगा। अतः न बक्षति यदि यज्ञ बल के नहीं बोलेगा, मृत्यु का कथन नहीं करता तो उस स्थिति में अस्मात ग्रहाधिग्रह लक्षणान मृत्यु और मोक्षों ने उपन्त थे, फिर मृत्यु का मृत्यु नहीं तो मृत्यु तो बचा ही रहेगा, तो ग्रह और अतिग्रह रूप मृत्यु से मोक्ष नहीं हो पाएगा, दोनों स्थिति से बांधने उभय पासा रज्जू, यदि मृत्यु का मृत्यु कहता है तो अनवस्था, और मृत्यु का मृत्यु नहीं कहे तो मृत्यु बचा, फिर इसे मुक्त होने के साधन नहीं करो, यही है ग्रहाधिग्रह मृत्यु विनाश ही मोक्ष, यही है प्रष्टा का अभिप्राय, ग्रह और अतिग्रह रूपी मृत्यु को नाश होने, मृत्यु का नाश होने पर मोक्ष होता है, मोक्ष मोक्ष तभी होगा। शायद ही मृत्यु और अभी मृत्यु स्या वो कोई प्रसिद्ध सामान्य प्रसिद्ध कोई मृत्यु का भी मृत्यु हो, कोई प्रसिद्ध वस्तु हो, शायद ही मृत्यु और अभी मृत्यु स्यात भवेद ग्रहादि ग्रह लक्षण मृत्यु और विनाश, उस मृत्यु का भी मृत्यु यदि कोई हो उस स्थिति में ग्रह और अतिग्रह रूपी मृत्यु का विनाश हो जाएगा, किंतु अनवस्था दोष भी आएगा, मृत्यु का भी मृत्यु है, ग्रहाधिग्रह को खाने वाला कोई है तो उस स्थिति में फिर उसके मृत्यु कौन, उसके मृत्यु कौन, अवस्था यही उनके स यदि मान स मान प्रसिद्ध कोई यदि वस्तु है, मृत्यु और भी मृत्यु स्याद मृत्यु का भी मृत्यु कोई वस्तु हो प्रसिद्ध कोई हो तो स्याद माने भवेत बोल दिया, स्याद का अर्थ भवेत, तभी तब ग्रहाधिग्रह लक्षण मृत्यु और विनाश स्याद यही है, ग्रह और अधिग्रह स्वरूप मृत्यु का तभी विनाश होगा ना, इसका भी कोई मृत्यु हो तो। अतो दुर्वचनम प्रश्न मनवाना पृछते, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, यदि मृत्यु का मृत्यु बताए तो अनवस्था में जाना है, और नहीं बता सके तो मृत्यु का विनाश होगा ही नहीं, मृत्यु बना रहेगा स्थिति। अतो दुर्वचनम प्रश्न मनवाना, मेरा प्रश्न का उत्तर देना दुर्वचन है, दुखेना उच्यते दुर्वचनम, बड़ी मुश्किल से जिसको कहा जाए उसको दुर्वचन कहा जाता है, ऐसा प्रश्न है यदि पृच्छति, ऐसा मान करके पूछते हैं कौन, आत्मभाव पूछते हैं, का शिक्षा देवता, वो देवता कौन है मृत्यु का भी जो मृत्यु हो, वो देवता कौन है मृत्यु भी जिसका अन्न हो, ऐसा देवता कौन है, ये पूछा है। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं दुष्प्रतिवचन दुर्वचन में दुष्ट उत्तर देना मुश्किल है इस प्रश्न का, यदि मृत्यु का मृत्यु नहीं है तो मृत्यु बना रहेगा, यदि मृत्यु का मृत्यु है तो फिर आया हुआ मृत्यु का कौन मृत्यु होगा, फिर उसका मृत्यु का अनवस्था दोष, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है, ऐसा मान करके पूछा, यही है। याज्ञवल के कहते हैं अस्ति तावन मृत्यु और मृत्यु, हाँ मृत्यु का मृत्यु है भाई, अनवस्था होना ना होना विचार करेंगे, मृत्यु का मृत्यु है, वह ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति है, वो स्वतः ही नाश होना है, मृत्यु को नाश करके स्वतः नाश होने वाला है, ब्रह्म साक्षात वृत्ति रहे तो हिरण्यगर्भ भी नहीं रहेगा उस काल में, मृत्यु का नाश हो जाएगा, उसके बाद वो जो ब्रह्म साक्षात अर्वित दूसरे को नाश करके सोता नष्ट होता, कथक रेणु के समान है, वो कथक चूर्ण के समान है, माने फिटकरी के समान है, दूसरे को नाश करना सोता भी नष्ट हो जाना, फिटकरी के चूर्ण डाल दी जल में अब चूर्ण मिलेगा, किंतु जल साफ कर देता है, तो ब्रह्म साक्षात्कार रूप में मृत्यु का वृत्ति जो है, मृत्यु का वृत्ति उत्तर देना है। अस्तितावन मृत्यु और मृत्यु हो, माने प्रतिज्ञा कर दी मृत्यु का भी मृत्यु है, अब अनवस्था से कैसे बचेंगे देखते हैं। अब आर्थवाद पूछते हैं नो अनवस्था अच्छा तस्या भी अन्य मृत्यु, तब तो अनवस्था हो जाएगी मृत्यु का मृत्यु है, तो वो जो मृत्यु का मृत्यु है उसके भी तो कोई मृत्यु होगा ना, फिर उसके मृत्यु होगा अनवस्था से, ऐसा कहा। उत्तर देते हैं न अनवस्था, जैसे दांती बोल रहे हैं, अनवस्था नहीं है, अनवस्था दोष नहीं आने वाला। क्यों? सर्व मृत्यु और मृत्युंतर न होते, सबका जो मृत्यु होगा उसका कोई मृत्यु होता नहीं है। जो सबका मृत्यु होगा, ब्रह्माकार मृत्यु जो होती है सबकी मृत्यु है, सबको नाश करने वाली है और स्वतः भी नष्ट हो जाती हो, ऐसा सर्व मृत्यु और मृत्युंतर अनुपत्य है। सबके मृत्यु का अन्य मारक नहीं होता। यही उत्तर दिया। कथम पुनरअवगम्यते अस्ति मृत्यु और मृत्यु थी। फिर प्रश्न हुआ ये कैसे जाना जाता है कि मृत्यु का भी मृत्यु है, कैसे जाना जाता है? ये प्रश्न आया। आर्तवाद की तरफ से उत्तर देते हैं, दृष्टत्वाद, देखा गया है ब्रह्माकार वृत्ति होने पर कोई माने शरीर इंद्रिया आदि कुछ इंद्रिया भी नहीं, विषय भी नहीं, हिरण्यगर्भ तक सारा संसार समाप्त हो जाता है, जगत का बीज ही समाप्त होगा। क्यों? कारण नाश हो जाएगा, अज्ञान, अज्ञान नाश होने पर पूरा संसार नाश हो जाता है और फिर ब्रह्माकार वृत्ति स्वतः नष्ट हो जाती हो। दृष्टत्वाद बोल दिया, उत्तर दे दे, दृष्ट देखा गया है ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा, देखा गया है मृत्यु का मृत्यु है, यही है। अग्निस्तावत सर्वस्व दृष्टो मृत्युर, अग्नि माने हिरण्यगर्भ को यहां लिया गया है, अग्निस्तावत सर्वस्व दृष्टो मृत्यु, सबका देखा गया मृत्यु, अग्नि जो है ना मृत्यु है, सबको भक्षण करता अग्नि लोक में, ऐसा देखा गया है। विनाशक मृत्यु माने विनाशक, तो अब विनाशक है वो, जो विनाशक होता है उसको मृत्यु कहते हैं। जैसे अग्नि विनाशक है, सब पदार्थों कहा जाता है, सर्वभक्षक है वो, इसलिए उसको मृत्यु कहा जाता है, तो विनाशक होने से। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति भी विनाशिका है, वो तो अग्नि तो क्या करेगा, भौतिक पदार्थ खाएगा, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति तो इनके जो मूल कारण अज्ञान को ही खा जाते हैं, कारण नहीं तो कार्य कहां से रहेगा। सब संसार को खाने वाली ब्रह्माकार वृत्ति, देहाकार वृत्ति से ऊपर अहम ब्रह्मा की जो वृत्ति है वह है। तो लोक में देखा गया अग्निस्तावत सर्वस्व दृष्टो मृत्यु, लोक में देखा सर्वभक्षक है, कुछ भी डाल दो भस्म हो जाना है, विनाशकत्वात कहा। सो अधीर भक्षक है, वो अग्नि भी जल के द्वारा खाया जाता है, जल में अग्नि में जल डाल दो अग्नि बुझ जाती है, अग्नि भी खाया जाता है, ऐसा है। सो अधीर भक्षते, सो अग्नि अपाम अन्नम, वो अग्नि जल का अन्न है, जो सबका अत्ता था अग्नि वो भी जल का अन्न है, ऐसा देखा था। चार की टिप्पणी में कहते हैं सो अग्नि अपाम अन्न थी यदवा, अथवा ऐसा अर्थ करना या अग्नि शब्द का अर्थ यदवा अग्निर हिरण्य गर्भ, अग्नि शब्द का अर्थ हिरण्य गर्भ को लेना, ये तो लौकिक दृष्टांत ही है वहां, किंतु अग्निर हिरण्य गर्भ, अग्नि का अर्थ हिरण्य गर्भ था। आपस्तु तत्कारणम अध्याकृतम, वो क्या होगा अग्नि भाई अपाम अन्न बोला, जल क्या है वहां पे, अग्नि जल का अन्न होता बोला, तो फिर आपस्तु जो जल है ना वह तत्कारणम, हिरण्य गर्भ का भी जो कारण होगा क्या होगा, अध्याकृत सगुण ब्रह्म जिसको बोलते हैं, तत्कारण अध्याकृतम वही होगा जल, तो माने अव्याकृत दृष्टि में जाने पर हिरण्यगर्भ खो जाता है, माने ईश्वर दृष्टि में जब पहुंचा हिरण्यगर्भ खो जाता है, कारण दृष्टि में गया तो कार्य दृष्टि खो गई, यही है। अग्निर्वाह सर्वा देवता, ऐसा आया है अग्नि जो है ना सभी देवता रूप अग्नि है, माने सर्वा देवता को हिरण्यगर्भ, ये स्तुति के आधार पर अग्नि शब्द से हिरण्यगर्भ सिद्ध होता है। अग्निर्वाही सर्वा देवता, अग्निर्वाह सर्वा देवता, अग्नि सब देवता अग्नि है, अग्नि माने जितने भी देवता है ना उसी के अंग है, सब हिरण्यगर्भ के अंग है, अग्नि शब्द से ऐसा श्रुति में कहा गया अग्निर्वा सर्वा देवता। आपोवा इदम अग्रे आसन, इदम आसन, आसन माने अग्रे आसन, जल सबसे पहले था हिरण्यगर्भ से पहले से क्या था, जल, जल माने अव्याकृत, यही है आसन श्रुते। एवं मृत्यु और अभी मृत्यु दृष्टि ही, मृत्यु का भी मृत्यु देखा गया हिरण्यगर्भ का भी, मृत्यु कौन है उसके जो कारण है अव्याकृत, वो मृत्यु का मृत्यु है दृष्टा का। तद्वत सर्व मृत्यु, इस प्रकार सारे के सारे मृत्यु जो है ना ब्रह्म साक्षात्कार चरम अंतकरण मृत्यु रूप, सबका जो मृत्यु है ना ब्रह्म साक्षात्कार रूप चरम ज्ञान, अंतिम ज्ञान, जिस ज्ञान के आगे कोई ज्ञान नहीं है, तद्वत उसी प्रकार सर्व मृत्यु, सबका जो मृत्यु है ना मारक है, जो ब्रह्म साक्षात्कार, जो ब्रह्म साक्षात्कार है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार, मतलब चरम अंतकरण वृत्ति रूप ब्रह्म साक्षात्कार, मैंने क्या है अंतिम जो अंतकरण की वृत्ति रूप है अहम ब्रह्मास्मि। आखिर अंतिम क्षण के जो ब्रह्माकार वृत्ति है वही है ब्रह्म साक्षात्कार। कतकरेण वत् स्वपर विरोधी भूत, वो वृत्ति कैसे है जैसे कतक किरण के समान, कतक के चूर्ण के समान, कतक एक फल है उसके चूर्ण बना के रखते हैं लोग जल को साफ करने के लिए, चूर्ण डाल दिए जल साफ हो जाता है, रेणु का आ गया पता नहीं, उसके समान है ब्रह्माकार वृत्ति। स्वपर विनाशक है वो, अन्य का विनाश करके स्वतः भी नष्ट होने वाली है। ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं तो वृत्ति और वृत्तिमान दो हो जाएंगे, फिर वहां फिर द्वैत बनेगा, इसलिए वृत्ति को स्वतः माना हुआ है, नाश माना हुआ है। कतगरण स्वपर विरोधी कहा भूत वर्तते, ऐसा है ब्रह्माकार चरम ज्ञान जो है इस रूप से रहता है। अतो न अनवस्था, इसलिए अनवस्था नहीं कि मृत्यु का मृत्यु नहीं रहा, मृत्यु स्वतः नष्ट हो गया, ब्रह्माकार वृत्ति जो अन्य को नाश हो गया, सारे को मृत्यु को नाश करके उसके बाद स्वतः नष्ट हो गए, उसका मृत्यु कोई है ही नहीं, अन्य नहीं है, इसलिए अनवस्था दोष आने वाले नहीं है, ये उत्तर है। आगे भाष्य में कहते हैं गृहाण तरी अस्थि मृत्यु और मृत्यु रीति, तब उत्तर देते हैं ये कि तब ग्रहण करो मृत्यु का भी मृत्यु का ग्रहण करो, कौन ब्रह्माकार मृत्यु को मृत्यु का मृत्यु ग्रहण करो, अथवा माने मृत्यु शब्द से लेना है हिरण्यगर्भ को लेना है उसका भी मृत्यु अव्याकृत को लो, यही है। तेन सर्वम ग्रहाति ग्रह जातम भक्षते, उस ब्रह्माकार जो वृत्ति बनती है ना उसके द्वारा जितने भी ग्रह और अतिग्रह इंद्रिय और विषय जितने भी हैं ग्रह और अतिग्रह सब खाया जाता है, उस काल में इंद्रिय रहेंगे जब इनके कारण को ही नाश कर दिया जाता है ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा, अहम ब्रह्मास्म में जाएगा तो अज्ञान नहीं रहेगा, तो बुला ज्ञान ही समाप्त हो गया, कहां इंद्रिय कहां विषय, तेना उस चरम ज्ञान के द्वारा सर्वम ग्रहातिग्रह जातम नष्ट भक्षते, सब ग्रह और अतिग्रह स्वरूप इंद्रिय और विषय स्वरूप जितने भी है सब खाया जाता है उसके द्वारा। मृत्यु और मृत्यु ना, मृत्यु का भी जो मृत्यु है ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति जो अंतकरण की वृत्ति, और मृत्यु के मृत्यु के द्वारा सब भक्षित हो जाता है, खाया जाता है, कोई बचेगा जो अज्ञान नाश कर देगा, मूल अज्ञान है उसको नाश कर ब्रह्मकार साक्षात्कार वृत्ति के द्वारा, जो कारण ही रहेगा कार्य कहां से रहेगा, मृत्यु का मृत्यु वही है। तस्मिन बंधन है नाश दे, मृत्यु और अतिमृत्यु यही बंधन है, जीवात्मा का बंधन यही दो है, इंद्रिय और विषय, विषयाशक्ति इंद्रिय के द्वारा होना है तो ये यही है, जीवात्मा का बंधन है तो विषयाशक्ति है, यही दोनों हैं। तस्मिन बंधन है नाश दे, उस बंधन के नाश हो जाने पर, बंधन ग्रह और अतिग्रह रूप जो बंधन है इसका नाश होने पर, मृत्यु ना भक्षित नाशित, मृत्यु के द्वारा खाया गया ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा नष्ट हो गया, सब नष्ट हो जाने पर संसारात मोक्ष उपन्न होती, संसार से मोक्ष सिद्ध हो जाता है, ये अर्थ है। एक नंबर टिप्पणी में कहा ग्रहातिग्रह लक्षण तस्मिन बंधन, बंधन माने कौन है, ग्रह और अतिग्रह रूप जो बंधन है उसके नाश हो जाने पर, नाश माने किसके द्वारा, मृत्यु ना भक्षित ब्रह्माकार ब्रह्म साक्षात्कार रूपी जो वृत्ति है वो यहां यह मृत्यु उसके द्वारा भक्षित हो जाने पर संसारात मोक्ष उत्पन्न होते, संसार से मोक्ष सिद्ध हो जाता है। बंधन भी ग्रहातिग्रह लक्षणम उक्तम, पहले यही कहा था माने अष्टम कंडिका तक नवम कंडिका तक ही बोला था कि ये ग्रह और अधिग्रह का बंधन, ये ग्रह और अधिग्रह ही बंधन है, आत्मा का बंधन कौन है, ग्रह और अधिग्रह, इंद्रिय और विषय, उपभुक्त विषय और इंद्रिय, वर्तमान विषय और अधिग्रह नहीं कहते, उपभुक्त विषय है, जो इंद्रियों को जबरदस्त वर्तमान विषय में प्रेरणा देने वाले उपभुक्त विषय है, यही ग्रह है अतिग्रह है। बंधन भी ग्रहातिग्रह लक्षण उत्तम, ग्रह और अधिग्रहण को बंधन कहा गया, यही है पूर्व में कहा इस बात को, पूर्व पत्रिकाओं में ही कहा था, तस्मात से मोक्ष उपपद्यते, उस ग्रह और अधिग्रह रूप बंधन से मुक्ति सिद्ध हो जाती है, ये कहा मोक्ष सिद्ध हो जाता है, इति एतत् प्रसादितम, ये पहले हमने सिद्ध कर दिया। अतो बंध मोक्षाय, इस बंधन के मुक्ति की मोक्ष के लिए, बंधन से मोक्ष होने के लिए, बंधात मोक्ष बंध मोक्ष तस्वीर बंध मोक्षाय, इस बंधन से मोक्ष होने के लिए, मुक्त होने के लिए, इंद्रिय और विषय रूप बंधन से मुक्त होने के लिए पुरुष प्रयास सफलो भवति, पुरुष का जो प्रयास होगा ना ये सफल हो जाता है, इसको इसे मुक्त होने के लिए पुरुष का प्रयास होगा ये सफल हो जाता है। अतो अपजयती पुनर्मृत्यु, इसलिए क्या होगा पुनर्मृत्यु में अपजयती, फिर आगे की मृत्यु के जीत लेता है, पुनर्मृत्यु दूसरा जो मृत्यु आगामी मृत्यु नहीं होगा उसका, जीत लेता है। जन्म के साधन ही नहीं रहा, कहां से जन्म होगा तो मृत्यु नहीं होगी। दो नंबर के पद में कहा अपजय मोक्ष संभवात, अतो का अर्थ मोक्ष संभव है, इसलिए बंद मोक्ष आय पुरुष प्रयास सफल भवति, इसलिए मोक्ष संभव है, ग्रहातिग्रह रूप मृत्यु से मोक्ष संभव है, इसलिए बंद मोक्ष के बंधन से मुक्ति के लिए पुरुष का प्रयास सफल होता है, ये कहा सफल हो जाता है ये बता दिया। तीन में कहा अपजयती को तीन कहा ब्रह्म साक्षात्कार है ना मृत्यु ना, कौन से मृत्यु, ब्रह्म साक्षात्कार रूपी जो मृत्यु है, ब्रह्माकार वृत्ति जिसको बोलते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार मृत्यु ना, ग्रहादि विलास सहित ग्रहादि प्रपंच जितने भी हैं, विलास माने प्रपंच, ग्रह और अतिग्रह रूपी जो प्रपंच है, आठ ग्रह आठ अतिग्रह आदि कहा, ये सारा प्रपंच जितने भी हैं, ब्रह्म साक्षात्कार है ना मृत्यु ना, ब्रह्म साक्षात्कार मृत्यु तृतीयांत है, ब्रह्म साक्षात्कार रूपी मृत्यु के द्वारा ग्रहादि ग्रहादि सहित विलास सहित, ग्रहादि सहित जो विलास है, ग्रह अतिग्रह सहित विलास प्रपंच सहित जो अनादि अज्ञान मृत्यु विनाशिते सति, सारा कार्य के सहित जो अज्ञान अविनाशी अनाशित अनादि जो मृत्यु थे अज्ञान, उसके नाश हो जाने पर, माने कार्य सहित कारण का नाश हो जाने पर किसके द्वारा, ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति के द्वारा, जितने मैं मनुष्य हूं जितने भावना है, इतने भावना मैं ब्रह्म हूं ऐसी भावना हो जाए, बस वही ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति, ये शरीर को हटा करके, फूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों को हटाकर, हाँ मैं माने सच्चिदानंद आत्मा हूं, ऐसा ये बन जाए, ब्रह्म साक्षात्कार इसी का नाम है, इस वृत्ति के द्वारा एक आ, ये तीन नंबर के प्रण कह रहे थे ब्रह्म साक्षात्कार मृत्यु ना, ब्रह्म साक्षात्कार रूप मृत्यु क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति, जैसे अभी शरीराकार वृत्ति है वैसे ब्रह्माकार वृत्ति, यही ब्रह्म मृत्यु माने मृत्यु का मृत्यु यही है, मृत्यु का मृत्यु सबको खाने वाली, ग्रहादि विलास सहित अनादि अज्ञान मृत्यु विनाशित है, ग्रहाति ग्रह ग्रह अतिग्रह रूपी जो प्रपंच है, जो अनादि अज्ञान मृत्यु के विनाश हो जाने पर सती विद्वान जो ज्ञानी होगा वो मुक्तात्मा, पुनर्मृत्युम मरणम अवजन, मृत्यु माने मरण, फिर दोबारा मरण नहीं होगा उसका, क्यों पैदा ही नहीं होगा तो मरण कहां से होगा, पुनर्मृत्युम मृत्युम मरणम अपजयति, तिरस्कार होती मृत्यु का तिरस्कार कर देता है, आगे शरीर लेगा ही नहीं तो आगे मृत्यु होगा, क्यों ग्रह अतिग्रह सहित उसका कारण के सहित ग्रह अतिग्रह नाश हो गया, अज्ञान के सहित नाश कर दिया उसने, किसके द्वारा, ब्रह्म साक्षात्कार रूपी जो वृत्ति है वो मृत्यु के द्वारा सबका विनाश कर देने पर पुनर्वृत्ति को तिरस्कार करता है, तदर्थम पुनर्नैव उपद्यते, मृत्यु के लिए दोबारा पैदा ही नहीं होगा, कहां से मृत्यु होना है, एक जगह का मृत्यु और विवेश की मूढ़ भीतम मुंचत की नमः अजातम नैव गृहते कुरु यत्नम अजन्म, मृत्यु से सब डरते हैं ना, एक पहुंचे हुए महात्मा कहते हैं मृत्यु और विवेश को मूढ़, अरे मूर्ख मृत्यु से क्यों डरता है, भीतम मुंचत की यमा, क्या डरे हुए को मृत्यु छोड़ देता है क्या, मैं यही रहना चाहता हूं, छोड़ेगा, भीतम किम यमा भीतम मुंचत, क्या डरे हुए व्यक्ति को मृत्यु छोड़ देता क्या, तो फिर क्यों डरना, तो छोड़ना नहीं, तो अजातम नहीं ग्रहाती, एक व्यक्ति को पकड़ता नहीं है, किसको, जो पैदा नहीं हुआ उसको पकड़ता नहीं, जिसका जन्म नहीं है उसको मृत्यु छूने वाली नहीं है, कुरु यत्नम अजन्मनी, यदि तुम्हें डर लगता है मृत्यु से आगे के लिए अजन्मा होने की प्रयत्न करो, फिर मृत्यु नहीं पकड़ेगा, अब की बार तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, क्यों जन्म ले चुके हो, मृत्यु और विभेश की मूढ़ भीतम मुंचत की महा अजातम नैव गृहाती कुरु यत्नम अजन्म, जो अजन्मा होगा उसको मृत्यु नहीं पकड़ती, तुम अगर मृत्यु से डर लगता हो तो भविष्य के लिए अजन्मा होने के लिए प्रयत्न करो, ऐसा कहा है, ये तीन नंबर में कह रहे थे ब्रह्म साक्षात्कार मृत्यु ना, ग्रहादि विलास सहित, ग्रहादि जो प्रपंच सहित ग्रह अतिग्रह सहित अनादि अज्ञान मृत्यु विनाशित है, अज्ञान अनादि अज्ञान मृत्यु के विनाश होने पर सती विद्वान पुनर्मृत्युम मरणम अवजयति तिरस्कृति, तदर्थम पुनर्नैव उपजति, मृत्यु के लिए दोबारा पैदा ही नहीं होता, यह अर्थ किया। भाष्य में कहा था कि पुनर्अपवृत्ति में जयती, यही बोला था, यही हो गया। अच्छा ठीक आ सके। अच्छा वार्तिक भी है, पहले ठीक आ देखें। प्रतीकम आदाय जाचष्ट, मंत्र का प्रतीक लेते हैं। मंत्र में कहा था यदिदम सर्वम मृत्यु और अन्नम धान, वही प्रतीक लिया है, यदिदम सर्वम मृत्यु और अन्नम इत्यादि। यदिदम भाष्य में यदिदम माने व्याकृतम, इदम शब्द से क्या लेना, ये जो अभी प्रत्यक्ष में है व्याकृत है, थूलभूत जगत है। व्याकृतम सर्वम मृत्यु और अन्नम, मृत्यु का अन्न है, क्योंकि जो कार्य होता है वो विनाशी होता है, थूलीभूत जगत कार्य है, विनाशी होता है, मृत्यु का अन्न है। ठीक है, हम कहते हैं यदिदम व्याकृतम जगत सर्वम मृत्यु और अन्नम इति योजना। भाष्य की पंक्ति ऐसी योजना करना, यदिदम व्याकृतम आगे जाकर के यहां लाके जोड़ना बोलते हैं, यदिदम व्याकृतम जगत सारे संसार सर्वम मृत्यु और अन्न, मृत्यु का अन्न है, ऐसा योजना करना कहा। तस्य तद अन्नत्वम साधयति, व्याकृत जगत को मृत्यु का अन्न, तस्य माने व्याकृत जगत है, जो व्याकृत जगत है उसका, तद अन्नत्व मृत्यु और अन्नत्व, मृत्यु का अन्न सिद्ध करते हैं। सर्वम कहा, सर्वम जायते विपत्यते च, यही है मृत्यु का अन्न होने का, क्यों सबके सब पदार्थ जो भी है कार्य वर्ग उत्पन्न होते हैं, नाश भी होते हैं, इसलिए मृत्यु का अन्न हो जाते हैं। सर्वम जायते विपत्यते च, ग्रहातिग्रह लक्षण मृत्यु नाग्रस्तम, ग्रह और अतिग्रह रूपी मृत्यु से सारा ग्रस्त है, जो कार्य वर्ग जितने भी सब ग्रस्त है, मान इंद्रिय और उपभुक्त विषय के द्वारा ग्रसित है। काश्यत सा इत्यादि, काश्यत कान साक्षात देवता, यश्या देवता या मृत्यु का अन्न अवैध, वो देवता कौन है जो इस मृत्यु का भी अन्न हो, मृत्यु भी जिसका अन्न हो वो देवता कौन है, ये प्रश्न है। ठीक है, मृत्यु और मृत्यु में अधिकृत्य, मृत्यु के मृत्यु को पूछा जा रहा है यहां, उसको विषय बना करके, मृत्यु के मृत्यु को विषय बनाकर प्रश्न से यह प्रश्न करना जाए ना, करकदंतवत, कौए के दांत गिनने के समान है, कौए के दांत कितने होते हैं इसके समान, करकड माने कौआ, करकदंतवत करक के माने कौए के दांत गिनने के समान है ही नहीं, क्या समय व्यर्थ करना, वहां कौए के दांत के लेकर समय करना व्यर्थ है ही नहीं उसके पास, ऐसा ही मृत्यु का मृत्यु भी ऐसा ही है। मृत्यु और मृत्यु में अधिकृत्य प्रश्न से करकदंत निरूपणवत्, अच्छा पहले सो गया, मृत्यु और अन्नत्व संभावनायाम श्रुत्यंतर में संभावे, मृत्यु के मृत्यु भी, मृत्यु और अन्नत्व, मृत्यु भी अन्न है, इसके संभावना में अन्य श्रुति के संभाव करते हैं, क्या है मृत्यु रस्योपचेतनम, ऐसा आया है काठ को परिसर जाए, मृत्यु जिसकी चटनी है वो कौन, एक कहते हैं मृत्यु और मृत्यु में अधिकृत्य, मृत्यु के मृत्यु को विषय बनाकर प्रश्न से, जब प्रश्न क्या है मृत्यु के मृत्यु के विषय प्रश्न है, यहां आर्तवात्मक प्रश्न, वो मृत्यु का मृत्यु कौन विधिपता है या नहीं है, ये प्रश्न है। तो कर्ण दंत निरूपण पर, जैसे कौए के दाह के निरूपण करने के समान व्यर्थ है, अप्रयोजनम तुम आसंज्ञा, प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा इसे, शंका कर उत्तर देते हैं, अयम कहा, अयम अभिप्राय, प्रष्टा का अभिप्राय, अयम अभिप्राय प्रष्टु हो, आर्तवाद का यहां अभिप्राय है, उनको पता है मृत्यु का मृत्यु है करके पता है, अयम अभिप्राय प्रष्टु, यदि मृत्यु और मृत्यु बक्षति अनवस्था से, यदि ये याज्ञवल्क्य मृत्यु का भी मृत्यु को कहता है तो अनवस्था, फिर हम उस मृत्यु के बारे में पूछेंगे, वो मृत्यु का मृत्यु फिर कौन, फिर उस मृत्यु का मृत्यु कौन, अनवस्था भी चला जाएगा, अनवस्था निद्रा क्षय करी है, अनवस्था आने पर निद्रा नहीं हो पाएगी, हाँ उसका वो उसका वो उसका वो चलते धारा चलती रहेगी, ऐसी स्थिति है। अतः नवक्षति यदि नहीं कहता है या कि बल गया उस स्थिति में, अस्मात ग्रहात ग्रह लक्षणात मृत्यु और मोक्ष, फिर ग्रह और अतिग्रह रूप मृत्यु से मोक्ष नहीं हो पाएगा, मृत्यु रह गया स्थिति होगी, तो यही है। टीका में कहते हैं सत्येव ग्रहातिग्रह लक्षण मृत्यु मोक्षो भविष्यति च नित्यः, कोई एकदेशी बोले भाई ग्रहातिग्रह लक्षण बने रहें फिर भी मोक्ष हो जाएगा मृत्यु के रहने पर भी, कहते ना ग्रह का ही का ग्रहातिग्रह बिना मृत्यु विनाश ही मोक्ष स्यात्, ये अर्थभाग कहते हैं ग्रह और अतिग्रह रूपी जो मृत्यु और नाश होने पर भी मोक्ष तभी होगा, जब तक ग्रह अतिग्रह रहेंगे मोक्ष होना संभव नहीं है। अस्तु तरही ग्रहातिग्रह नाशे मुक्ति, अतः ग्रह और अधिग्रह नाश होने पर मुक्ति हो जाए, एक देशी बोले सिद्धांत के, तो उसको उत्तर में वो बोलते हैं स यदि मृत्यु रूप मृत्यु सियाद, यदि कोई प्रसिद्ध पदार्थ कोई मृत्यु का भी मृत्यु हो तो भव्य ग्रहाधिग्रह लक्षण से मृत्यु और विनाश है। तभी तो ग्रह और अधिग्रह रूप मृत्यु का विनाश तभी होगा ना, कोई उसका कोई प्रसिद्ध पदार्थ मृत्यु हो ऐसा दिखता नहीं कोई, यही तात्पर्य है। अतो दुर्वचनम प्रश्न मनवाना प्रचलित, या प्रश्न माने उत्तर, ये उत्तर देना बड़ा कठिन है। मृत्यु का मृत्यु है कहें अनवस्था में जाना है, और मृत्यु का मृत्यु नहीं तो मृत्यु बना रहे फिर मोक्ष नहीं होना है, ये मानते हुए पृच्छति आप जवाब पूछते हैं का शिक्षा देवता, वो देवता कौन है मृत्यु का मृत्यु है। ठीक है, कहते हैं न तो मृत्यु और मृत्यु मृत्यु रस्ती, मृत्यु का मृत्यु हो नहीं सकता, क्यों अनवस्था अनवस्था अनाद इति उत्तम इति भाव, यही अनवस्था पहले कहा मृत्यु का मृत्यु बोलाएंगे तो फिर वो मृत्यु का कौन मृत्यु, अनवस्था में जाना है। पक्षे अनवस्था पक्षे तो अब उगते हैं, एक पक्ष में अनवस्था दोष है, मृत्यु का मृत्यु कहे तो अनवस्था, और मृत्यु का मृत्यु नहीं तो मुक्ति नहीं होगी, दोनों तरफ दोष है, वे पासा रज्जु ऐसा। पक्षे अनवस्था अनवस्थाना पक्षे तो अब उगते इत्यतः अथ शब्दार्थ अतो आया, अतो दुर्वचन में जो अत आया उसका अर्थ यही है। अस्थि पक्ष में परिग्रहाति, याज्ञवल के अस्थि पक्ष को मृत्यु का मृत्यु है इस पक्ष को ग्रहण करते हैं, मृत्यु का मृत्यु भी है फिर भी अनवस्था नहीं होगी, ये भी उत्तर देंगे। वो ब्रह्म साक्षात्कार वाली वृत्ति है, वो अपने अपना अस्त होने वाली है, उसका कोई मार्ग है ही नहीं, ये उत्तर देना है न अनवस्था इत्यादि बोलते हैं। ठीक है, हम कहते हैं अस्तितावत भाषण का अस्तितावत मृत्यु और मृत्यु कहा, मृत्यु का मृत्यु है याज्ञ बल की ओर से कहा जाए, आगे शंका है क्यों। ठीक है, मृत्यु और मृत्यु ब्रह्म साक्षात्कारो हो, ब्रह्मात्मा साक्षात्कार हो, अहम ब्रह्मास्मि जो है ना, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्यपना जो साक्षात्कार है, ये मृत्यु का मृत्यु यही है, यहां मृत्यु का मृत्यु यही है कहते हैं। मृत्यु और मृत्यु और ब्रह्मात्मा साक्षात्कार, मृत्यु का मृत्यु जीवात्मा परमात्मा का जो ऐक्य है साक्षात्कार, अहम ब्रह्मास्मि, जैसे वर्तमान में अहम मनुष्य ये साक्षात्कार है, कोई झूठला नहीं सकता, इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि हो जाए, मैं ब्रह्म हूं इस बात हूं, जीवात्मा को परमात्मा का एकता करके देखा जाए, ये मृत्यु का मृत्यु यही है ब्रह्म साक्षात्कार। मृत्यु मृत्यु और मृत्यु और ब्रह्म साक्षात ब्रह्मात्मा साक्षात्कार हो विवक्षित, यही विवक्षित है यहां मृत्यु का मृत्यु शब्द से, तस्यापि अन्य मृत्यु अस्ति चेत, यदि उस ब्रह्म साक्षात्कार की अन्य यदि मृत्यु हो तो अनवस्था होगी, नास्ति चेत यदि नहीं है तो तद हेतु अज्ञान से स्थित, ब्रह्म साक्षात्कार कहां से हुआ, अज्ञान अज्ञान काल में हुआ है, माने सदुगुण के कार्य का परिणाम है अज्ञान का है, तो उसका कारण अज्ञान रह जाएगा, फिर ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति है मृत्यु का मृत्यु, तो उसके एक रह गया अज्ञान रह गया, यही है। नास्ति चेत यदि मृत्यु का मृत्यु नहीं है, माने ब्रह्म साक्षात्कार मृत्यु का नाशिका कोई नहीं है, नाशक नहीं है उस स्थिति में, तो तद हेतु वो ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति का हेतु क्या है, अज्ञान काल में हुआ ब्रह्म का साक्षात्कार वृत्ति, उसका अज्ञान से अपि स्थित अमुक्त अमुक्ति संग्रह पूर्वादि की शंका है, मुक्ति नहीं होगी ये शंका है। कहते हैं ये जो ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति है ना, जहां पैदा होती है उसको भी नष्ट कर देती है, जैसे अग्नि मंथन के द्वारा जो अग्नि निकाला जा अरणि मंथन के द्वारा अग्नि निकाला जाता है, वो काष्ठ बचेगा कि नहीं, उसको भी खा जाती है, अन्य को भी खा जाती है, और स्वतः बाद में खा करके स्वयं अग्नि जब ईंधन पड़ना बंद हो जाएगा स्वतः नष्ट भी हो जाती है, अग्नि के समान है वो, अज्ञान को भी खा जाएगी वो, कार्यवर को भी खाएगी, और कालांतर में स्वतः विनाश हो जाएगी, जैसे निरंधन बनी जो होता है ईंधन समाप्त होने पर अग्नि का क्या हो जाती, बुझ जाती, नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार होना है वृत्ति का, ऐसा उत्तर देंगे। टिप्पणियां हैं पांच और छह की टिप्पणी है, पांच नाशकत्व सामने नाशक है मृत्यु और मृत्यु ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार भी नाशक है मृत्यु भी नाशक है, नाशकत्व धर्म समान है मृत्यु में और ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति में, नाशकत्व समान है, जैसे मृत्यु दूसरों को खा जाती है तो ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति भी दूसरों को नाश करने वाली है, ये नाशकत्व सामने बोल दिया। छह नंबर का परंपराया, परंपरा से ठीक है, छह नंबर में कह रहे हैं अज्ञान भी तो रह गए ना, तो ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति है तो उसका कारण अज्ञान भी है, फिर ये मुक्ति नहीं होगी ये शंका है। एक दोनों करके कहा दोनों अनवस्था सात, मृत्यु का भी मृत्यु मानने पर अनवस्था होगी, तस्या भी अन्य वृत्ति, फिर उसके भी अन्य वृत्ति शंका होगी, अनवस्था होगी का उत्तर देंगे सिद्धांत। तत्र अस्थि पक्ष में परिक्रिया परिहार भी अस्थि पक्ष को लेके, मृत्यु का मृत्यु है पूछा था, मृत्यु का मृत्यु है कि नहीं, कहते है, अस्थि पक्ष को लेकर के उत्तर खंडन कर देगा, न अनवस्था सिद्धांत ने कहा अनवस्था नहीं है, मृत्यु का मृत्यु है फिर भी अनवस्था नहीं है, क्यों सर्व मृत्यु और मृत्यु अंतर सबका जो मृत्यु होगा उसका मृत्यु नहीं होता, सबके मृत्यु का मृत्यु नहीं होता, उसका मार्ग नहीं है। टीका में, टीका में यथोक्त से मृत्यु हो, जो सबका मृत्यु है ब्रह्म साक्षात्कार जो साक्षात्कार स्वरूप जो वृत्ति हो, मृत्यु हो स्वपर विरोधी, अपने भी विरोधी है अन्य का विरोधी, अन्य का भी मारक है स्वयं का भी मारक है, स्वपर विरोधी है केवल पर विरोधी नहीं, स्व का भी विरोधी है, स्व नष्ट हो जाएगा उससे आगे जाकर के, स्वपर विरोधी त्वात न किंचन अवध्यम, कोई भी अदुष्ट नहीं है, सब निर्दुष्ट है, ब्रह्म साक्षात्कार रूपी जो वृत्ति है उसको मृत्यु का मृत्यु मानने पर कोई दोष नहीं, क्यों स्वपर नाशिका है वो, दूसरे को नाश करके स्वतः नष्ट होने वाली, उसके मार्ग दूसरा है, इसलिए मृत्यु का मृत्यु नहीं है, सर्व मृत्यु का मृत्यु नहीं है, सर्व का मृत्यु ब्रह्म साक्षात्कार मृत्यु है, परमात्मा साक्षात्कार मृत्यु, यही उत्तर दिया गया है। सात नंबर टिप्पणी में कहा साक्षात्कार लक्षण से यथोक्त से माने जो साक्षात्कार है अहम ब्रह्मास्मि जो साक्षात्कार है ब्रह्म साक्षात ब्रह्मात्मा साक्षात्कार है। आठ का स्वपर विरोधित्व, स्वपर विरोधी कैसे उक्त साक्षात्कार जो ब्रह्मात्मा साक्षात्कार है अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है, सर्वम द्वैत जातम दग्वा सारे द्वैत पर उठा करे पर को दग्ध करके दुष्ट को नष्ट करके निरंधनाग्निवत जैसे ईंधन रहित अग्नि क्या दूसरा बारक होता है उसका कोई स्वतः नष्ट होना है, अन्य को मारने के बाद अग्नि सब सारे ईंधन को खाने के बाद दूसरे को नष्ट करने के बाद स्वतः नष्ट हो जाती है निरंधन अग्नि, ठीक है इस प्रकार निरंधन अग्निवत ईंधन रहित अग्नि के समान स्वयमेव दाहकांतर निरपेक्ष स्वयं ही अन्य दाहक की जलाने वाले की मैंने दाहक की अपेक्षा न करके जैसे निरंधन अग्नि है ईंधन रहित अग्नि दूसरी दाहक की उसके मान जलाने वाले की अपेक्षा न करके स्वतः नष्ट हो जाती, इसी प्रकार ये कहा दाहकांतर निरपेक्ष स्थान व्यति संत शांत हो जाती कौन ब्रह्म साक्षात्कार व्यक्ति अन्य को नाश करके अपना भी नष्ट हो जाती है शांत हो जाती है इसलिए न अनवस्था उसके मार्ग नहीं रहा कोई इसे अनवस्था नहीं है यही उत्तर दिया गया है। एक आगे ठीक है मैं कहते हैं उत्तम पक्षम प्रश्न द्वारा प्रमाणारूढ़ कर ये पक्ष जो है ना माने मृत्यु का मारक नहीं है ब्रह्म साक्षात्कार जो वृत्ति साक्षात्कार स्वरूप वृत्ति के नाशक कोई नहीं उसका नष्ट होने वाली है जो उक्त पक्ष यही है उसका प्रश्न द्वारा प्रमाणारूढ़ कर प्रश्न के द्वारा फिर उसको प्रमाण में आरूढ़ करते प्रमाण है इसमें प्रमाण से युक्त करते हैं कहा नौकी टिप्पणी में कहा अस्थि पक्षम अस्थि पक्ष को सिद्ध करते हैं माने मृत्यु का भी मृत्यु है इस पक्ष का कथम ये प्रश्न है ये कथम पुनर्वगम्यते अस्थि मृत्यु और मृत्यु थी ये प्रश्न है कैसे जाना जाता है कि मृत्यु का भी मृत्यु है कैसे जाना जाता है तो उत्तर क्या दिया दृष्टत्व देखा गया है ब्रह्मविद भी दृष्टत्व ब्रह्मविद्ताओं ने देखा इसको क्या ब्रह्म साक्षात वृत्ति को क्या देखा अन्य को नाश करके स्वतः नाश होने वाला देखा है दृष्टत्व दृष्ट है कहा दृष्टत्व पर से देखा कहाँ है अब यह दिखाते हैं लौकिक को दिखाते हैं अग्निस्तावत पांचवें का अग्निस्तावत सर्वस्व दृष्टो मृत्यु जितने भी पदार्थ है सबका मृत्यु है दृष्ट पदार्थ का मृत्यु अग्नि देखा गया अग्नि को मृत्यु देखा गया मृत्यु दृष्ट मृत्यु देखा क्या सर्वस्व मृत्यु दृष्ट अग्नि सबका मृत्यु देखा सब सर्वभक्षक है अग्नि विनाशक मृत्यु माने विनाशक दृष्ट विनाशक विनाशक है उसी प्रकार ब्रह्मात्मा साक्षात्कार मृत्यु भी विनाशिका है अन्य का नाश करके नाश करने वाली है सो अग्निर भक्षते सबका जो खाने वाला अग्नि है उसको भी जल के द्वारा खाया जाता है अग्नि में जल डालकर अग्नि बुझ जाती है नष्ट हो गया स्व अग्निर अपाम अन्नम कहते, वो जो अग्नि था सर्वभक्षक अग्नि, वो जल का अन्न है। वो टीका में कहते हैं दृष्टफलत्व आचष्टे, दृष्टफल को ही दिखाते हैं, एक अर्थ करते हैं गृहण तरही अस्थि मृत्यु और मृत्यु, तब जब देखा गया है सर्वभक्षक जो अग्नि है उसके भी मृत्यु जल है देखा है, इस प्रकार तुम भी ग्रहण करो मृत्यु का, ग्रहातिग्रह रूप जो मृत्यु है उसके भी मृत्यु है ऐसा स्वीकार करो। माने अग्नि और जल का दृष्टांत देकर कहा अग्नि सर्वभक्षक है, उसका भी खाने कौन खाता है जल, उसका भी मृत्यु है जल, इसी प्रकार ये ग्रहातिग्रह रूप जो मृत्यु है सारा संसार को खाने वाला उसके भी खाने वाला है ब्रह्म साक्षात्कार खाने वाली है, ये समझो कहा। तस्य कार्यम कथयति, उसका कार्य कथन करते हैं जो ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति है ना उसके कार्य का कथन करते हैं। दस की टिप्पणी में कहा साक्षात्कार लक्षण से मृत्यु हो तस्वन मृत्यु, कौन सा मृत्यु तो अहम ब्रह्मास्मि रूप जो ब्रह्मात्म साक्षात्कार वृत्ति है उस मृत्यु के कार्य बताते हैं। तेन कहा तेन उस मृत्यु के द्वारा जो ब्रह्म साक्षात्कार रूपी मृत्यु उसके द्वारा सर्वम ग्रहातिग्रह जातम भक्षते, उस मृत्यु के द्वारा सब खाया जाता है मृत्यु और मृत्यु ना, जो मृत्यु का भी मृत्यु है वो ब्रह्म साक्षात्कार रूपी वृत्ति है ब्रह्मात्म साक्षात्कार रूपी, उसके द्वारा सारा संसार खाया जाता है कारण के सहित कोई बताएगा नहीं, अज्ञान के सहित अज्ञान का ये सब खाया जाता है। ठीक है भगवान अपपुनर्वृत्ति में जाती तिसे पात्रिकाम करोती, जो अपपुनर्वृत्ति में जाती मंत्र के अंतिम है उसके लिए पहले भूमिका बनाते हैं भाष्यकार, पात्रिका मैंने भूमिका, भूमिका बनाते हैं ये कहा कथन करते हैं। तस्मिन कहा तस्मिन बंधन नाशिते, जो ग्रह और अतिग्रह स्वरूप जो बंधन है इसके नाश होने पर तस्मिन बंधन नाशिते मृत्यु ना भक्षिते, नाशित माने या मृत्यु के द्वारा खाए जाने पर अहम ब्रह्मास्मि इस ब्रह्माकार वृत्ति में रहने पर ग्रह और अतिग्रह नहीं रहेंगे, ये तो बहिर्मुखी वृत्ति में है ग्रह और अतिग्रह, जब अंतर्मुखी वृत्ति में जाकर के आत्माकार वृत्ति में बैठा होगा उस काल में कहां ग्रह और अतिग्रह, कहां इंद्रिय, कहां विषय, कहां वहां। तस्मिन बंधने नाशते मृत्युना भक्षते, माने मृत्यु के द्वारा ये ग्रह और अतिग्रह रूप बंधन खा जाने पर नाशित भक्षित संसारात मोक्ष उत्पन्न, तब संसार से मोक्ष सिद्ध हो जाता है, ये आता है। ठीक है, हमें कहते हैं उत्तम एवं व्यक्ति करोगी, जो कहा था उसी बंधन का नाश के बारे में कहा उसी को स्पष्टीकरण करते हैं। बंधन भी ग्रहातिग्रह लक्षण उत्तम, बंधन किसको कहा, ग्रह और अतिग्रह को ही बंधन कहा, अभुक्त माने उपभुक्त विषय और इंद्रिय, यही ग्रह इंद्रिय ग्रह है उपभुक्त विषय इनको प्रेरित प्रेरणा करने वाले अतिग्रह ये कहा। ठीक है, भाष्य में कहा बंधन भी ग्रहातिग्रह लक्षण उत्तम तस्मात मोक्ष, उस ग्रह और अतिग्रह रूप बंधन से मोक्ष जो होगा उपपद्यते सिद्ध हो जाता है, इत्यतत प्रसादितम ये पहले सिद्ध कर दिया। ठीक है, अभी कहते हैं प्रसादितम मृत्यु रूप मृत्यु रस्ती इति प्रदर्शन है, हमने दिखा दिया, क्या दिखाया मृत्यु का भी मृत्यु है करके दिखाया, ग्रहातिग्रह बंधन रूपी जो मृत्यु का भी मृत्यु है, क्या मृत्यु है ब्रह्मात्म साक्षात्कार मृत्यु पहले दिखाया हमने, कहा मोक्ष उपत्तो फल मोक्ष सिद्ध हो सकता है ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति में पहुंचने वाले मोक्ष हो सकता है, तो सबका भक्षक है उसे सिद्ध हुआ, अतः कहा अतो बंध मोक्ष आया पुरुष प्रयास सफल हो, पुरुष का प्रयास ब्रह्मात्म साक्षात्कार वृत्ति में जाने का जो प्रयास था अंतर्मुखी वृत्ति में जाने का प्रयास सफल हो जाता है, क्यों ग्रह और अधिग्रह रूपी वृत्ति से रहित हो जाता है सफल हो बहुत, यही कहा अतो। ठीक है, कहते हैं पुरुष प्रयास समाज पूर्वक सर्वाधि, पुरुष का प्रयास क्या है वो ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति प्राप्ति के लिए क्या है समाधि पूर्वक सर्वाधि समाध दम उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान पूर्वक श्रवण मनन निध्यासन, यही साधन ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्मात्म साक्षात्कार में पहुंचने का साधन यही है, प्रयास यही है पुरुष का, यही साधन यही साधना यही है विषय अर्जन करना साधन, ये तो संसार के साधन पहले भी करते रहे अज्ञान दशा में होता रहा, अब वर्तमान जीवन में यही साधन हमारा होना चाहिए समाधि पूर्वक श्रवण मनन निध्यासन, क्या कौन सा श्रवण बाह्य जगत का श्रवण नहीं आत्मा के आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंत्र निध्यास का ऐसा वाला तो श्रवण आदि अपने बारे में दुनिया भर के सुनते रहे उसे नहीं होता, अपने बारे में सुनना चाहिए आपको यही। पुरुष प्रयास समाधि पूर्वक सर्वणादि बोल दिया। तत्फल से जो सर्वणादि समनादि समाधि पूर्वक जो सर्वणादि होगा उसका फल क्या होगा? ज्ञान से फल ज्ञान हो रहा है, ज्ञान माने क्या? वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति है, अहम ब्रह्माश्व वृत्ति है। ज्ञान से फलम दर्शन देखा, फल दिखाते हुए वाक्य में जाते हैं, उसको वाक्य की योजना लगाते हैं। अतः कहा अतः अपजयति पुनर्वृत्ति, और ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति हो गई, ब्रह्मात्मा साक्षात वृत्ति बार क्या होगा? फिर मृत्यु को पुनर्मृत्यु को जीत लेता है, दोबारा मृत्यु नहीं होगी उसकी स्थिति। जातस्य कोयस्य पुनर्न मृत्यु, जातस्य कोयस्य पैदा हुआ किसका नाम है? पैदा हुआ जिसकी मृत्यु दोबारा नहीं होगी, पैदा हुआ व्यक्ति वही है, बाकी तो सब पैदा हुआ ही नहीं सब। जातस्य कोयस्य पुनर्न मृत्यु प्रश्नोत्तरी में कहा, पैदा हुआ व्यक्ति कौन कहलाता है? जिसकी मृत्यु दोबारा होगी नहीं वही पैदा हुआ, बाकी तो पैदा ही नहीं हुए सब। जिसकी दोबारा मृत्यु होगी पैदा हुआ नहीं कहा जाता, तो पुनर्मृत्यु अपमृत्यु जीत अपजयति का जीत रहता। कहा ज्ञानम पंचम्यर्थ, अतो है ना, अतः जो पंचमी है उसका अर्थ है ज्ञान। ये ब्रह्माकार वृत्ति से पुनर्मृत्यु को जीतता है, ज्ञान से जीतता है, ज्ञान माने ब्रह्मा साक्षात्कार वृत्ति, ब्रह्मात्मा साक्षात वृत्ति से ही पुनर्वृत्ति को जीतता है। कहा इसमें वार्तिक भी है, सो अपाम अग्निर अपाम अन्नम, जो सारा भक्षक अग्नि है वो भी जल का अन्न कहा, उसमें वार्तिक है। समय हो गया, यही रखते हैं वार्तिक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।